मैं हूं हेलन केलर, ब्रैड मैक्जर, चित्र क्रिस्टोफर, हिंदी विदुषक। जब मैं छोटी थी तो मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी थी। मुझे खेलना अच्छा लगता था, मुझे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था, मुझे रंग बिरंगे चमकीले फूल देखना बहुत अच्छा लगता था, मुझे लोगों की नकल करना भी अच्छा लगता था। 6 महीने की उम्र में मैं यह शब्द बोलने लगी थी। कैसे हो? चाय चाय, क्या खबर है? क्या उसने चाय मांगी? उसने यह कैसे किया? मुझे क्या पता, कोई उसे नहीं रोक सकता है। 1 साल की उम्र में ही मैंने चलना शुरू कर दिया। एक शब्द मुझे बहुत पसंद था, वह था वाह वाह। यह रहा तुम्हारा पानी। मैं बिल्कुल किसी अन्य बच्चे जैसी ही थी, ठीक है ना? पर एक चीज ने मुझे अलग किया। जब मैं 19 महीने की थी तब मैं बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैं तो जिंदा बची, पर बीमारी ने मुझे अंधा और बहरा बना दिया। अब मुझे दुनिया ऐसी दिखने लगी, पूरी तरह काली, काला पर्दा लगा हुआ। अपनी आंखें बंद करो और अपनी कानों को हाथों से ढको। मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं। पता है, मुझे यह पढ़कर तुम डर गए होगे। मुझे भी बहुत डर लगा था। उस जमाने में लोग अंधे और बहरे बच्चों के बारे में बहुत कम जानते थे। रिश्तेदार मुझे राक्षस बुलाते थे। जरा उसका बर्ताव देखो, उसने मेरी प्लेट से खाना चुराया। वाह वाह वाह, वो पानी ढूंढ रही है। उसने चांदी का चम्मच फेंक दिया। वो बर्बाद है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। उनका कहना ठीक था, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, क्योंकि मैं बहुत निराश थी। अपनी शाह जिंदगी में मुझे यह भी पता नहीं था कि क्या कोई मुझे प्यार करता है, क्या कोई मेरी देखभाल करता है। मैं जो भी कुछ करती उसे न तो मैं देख पाती और न ही कुछ सुन पाती। 5 साल की उम्र तक मैंने लोगों से बातचीत करने के कुछ तरीके ढूंढ निकाले। हाँ कहने के लिए मैं अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती, न कहने के लिए मैं अपना सिर दाएं बाएं हिलाती। पिताजी कहने के लिए मैंने उनका चश्मा पहनने की नकल करती। माँ कहने के लिए मैं हाथ को अपने गाल पर रखती। अपनी छोटी बहन के लिए मैं यह करती, यानी अपना अंगूठा मुंह में। और जब मैं ठंड से कांपती तो उसका असली मतलब होता, मुझे आइसक्रीम चाहिए। पर इस सब के बावजूद मैं अपने कुत्ते बेले को खेलने के लिए तक नहीं बुला पाती थी। न बोल पाने के कारण मैं अपने कुत्ते को नहीं बुला पाती थी। मैं सिर्फ अपने कुत्ते से खेलना चाहती थी। दुख यह था कि अब मैं एक काली और खामोश दुनिया की आधी हो चुकी थी। लोगों ने मेरे माँ बाप को सलाह दी, इसे छोड़ दो, त्याग दो। उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगी। मेरे माँ बाप ने उनकी बातों को अनसुना किया। एक अन्य अंधी और मूक लड़की के बारे में पढ़ने के बाद मेरे माँ बाप को वो मिला जो मेरी बीमारी के बाद वो छोड़ चुके थे, आशा और उम्मीद। ऐसे स्कूल है जहां अंधे बहरे बच्चे पढ़ सकते हैं, उसे वहां जाना चाहिए। उसे टीचर चाहिए, उसे एक टीचर की जरूरत है। पर मुझे कोई कल्पना नहीं थी कि उससे मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। शायद वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। मैं सिर्फ 6 साल की थी। माँ के उतावलेपन से मैं समझ गई कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बरामदे में खड़ी इंतजार कर रही थी। सूरज की धूप मेरे चेहरे पर चमक रही थी। कोई आया, मुझे उसके पश्चाप सुनाई दिए। मैंने सोचा माँ आ रही है, इसलिए मैं उनके पास गई। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उनका नाम एनी सुलिवन था। यही वो टीचर थी जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल डाली। पहले ही सबक में उन्होंने मुझे खिलौने वाली गुड़िया दी। कुछ देर खेलने के बाद उन्होंने मेरी हथेली पर अपनी उंगली से गुड़िया शब्द लिखा। डॉल, DOLL, डॉल यानी गुड़िया। क्या तुमने अक्षर महसूस किए? डॉल, गुड़िया। मैंने जरूर कुछ तो महसूस किया। तब तक अक्षरों और शब्दों और उनके मतलब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। एक दिन हम दोनों बहस कर रहे थे। मिस सुलन मुझे मग और पानी शब्द सिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी नई गुड़िया को जमीन पर पटक दिया। तब मुझे ज्यादा ही गुस्सा आता था। तब मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत निराश थी। मेरी टीचर अपना सब्र कभी नहीं खोती थी। फिर वो मुझे बाहर ले गई। बाहर एक नल से बहते पानी के नीचे उन्होंने मेरा हाथ रखा। फिर मेरी दूसरी हथेली पर उन्होंने पानी शब्द के हिज्जे लिखे। पानी, WATER, वाटर, WATER, वाटर यानी पानी। फिर उन्होंने दोबारा हिज्जे लिखे, WATER, वाटर, पानी। फिर उन्होंने दोबारा लिखा, पानी, WATER। फिर दोबारा लिखा, पानी, WATER, वाटर। फिर उन्होंने फिर दोबारा लिखा, पानी, WATER, वाटर। फिर दोबारा लिखा, पानी, water, water, water, water, water, water, water, water. अब तुम्हें समझ में आया? हाँ वाकई समझ में आया। उस दिन मुझे पहली बार यह समझ में आया कि हर चीज का एक नाम होता है। फिर मैं जिस चीज को भी छूती वो मेरे लिए जिंदा हो जाती। LAMP MOTHER मदर, TABLE टेबल यानी मेज, मदर यानी माँ, लैंप यानी लैंप, DOG डॉग यानी कुत्ता, FATHER फादर यानी पिताजी, SISTER सिस्टर यानी बहन, TEACHER टीचर यानी टीचर। जब कभी मैं अपनी टीचर की हथेली पर कुछ लिखती तो उसे समझ जाती। अब कोई तो मेरी बात समझने वाला था। जब तुम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो तो हमेशा बहुत मुश्किल होता है। मैंने शब्दों से शुरू किया, धीरे धीरे मेरी शब्दावली बढ़ने लगी। अंत में मैंने प्यार शब्द का मतलब समझा। मैंने अपने टीचर को कुछ फूल दिए थे, फिर उन्होंने मेरी हथेली पर लिखा, मुझे हेलेन से प्यार है। प्यार क्या होता है? मैंने अपनी उलझन में उनसे पूछा। वो वहां होता है, उन्होंने उसे लिखा और साथ में मेरे दिल को भी थपथपाया। मेरी उलझन अभी भी खत्म नहीं हुई। जिस चीज को मैं छू न सकूं उसे मेरे लिए समझना मुश्किल था। मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। टीचर मुझे प्यार दिखा क्यों नहीं सकती? फिर उन्होंने मुझे समझाया, तुम बादलों को छू नहीं सकती पर बारिश महसूस कर सकती हो। पानी पाकर फूल खुश होते हैं, प्यार भी वैसा ही है। तुम प्यार छू नहीं सकती पर वो तुम्हें बहुत खुश कर सकता है। उस क्षण मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे सभी संबंधियों और मेरे बीच अदृश्य तार खींचे हों। जरा अपनी आंखें बंद करो, तुम भी उन्हें महसूस कर सकते हो, परिवारजनों और मित्रों से अपना संबंध। मेरे लिए जीवन फिर भी आसान नहीं था। दृष्टि के बिना मैं लोगों के चेहरे नहीं देख पाती थी, ध्वनि के बिना मैं लोगों की बातें नहीं सुन पाती थी। पर मुझे सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब मैंने वो करना शुरू किया जो अभी आप कर रहे हैं, पढ़ना। बिना आंखों के पढ़ाई वो कैसे करेगी? तुम उंगलियों से पढ़ोगी। इस गत्ते पर उभरी बिंदियां महसूस करो। बिंदियां अक्षर बनाती हैं, अक्षर शब्द बनाते हैं। यह शब्द है गुड़िया यानी डॉल, DOLL। अभ्यास करते समय मैं हर शब्द को ठोस वस्तु के साथ मिलाती और फिर वाक्य बनाती। यह मेरा सबसे प्रिय खेल बन गया। इस खेल को हम घंटों खेलते रहते। क्या तुम इस वाक्य को खोज सकते हो? अलमारी में लड़की। बुक इज फॉलिंग, टीचर प्राउड, डॉल इज ऑन बेड, girl is in wardrobe, flowers on desk, dog is smelly, sister is pooping। उसके बाद मैंने असली किताबें पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। बस एक अंतर था, मेरी किताबें ब्रेल में थी। उनमें अक्षर उभरी हुई बिंदियों से लिखे जाते थे और उन्हें उंगली से छू छू कर पढ़ना पड़ता था। शुरू में मुझे कुछ दिक्कतें आई पर फिर मैं उसकी अभ्यस्त हो गई। यहां पर बिंदियों में मेरा नाम हेलेन लिखा है। यह है ब्रेल के सभी अक्षर, ए 1 डॉट, बी 2 डॉट, सी 2 डॉट, लेकिन 2 खड़े डॉट और सी 2 आड़े डॉट, डी 3 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट और तीसरा डॉट 90 अंश के कोण पर, ई 2 डॉट 1 कर्ण के रूप में, एफ डी का उल्टा 3 डॉट लेकिन डी का उल्टा, जी 4 डॉट, एच भी 3 डॉट लेकिन एफ का, एफ को जब हम आईने में देखते हैं तो वैसे, आई ई का उल्टा कर्ण, जे एच का उल्टा, के 2 डॉट लेकिन कुछ दूरी पर, 2 खड़े डॉट लेकिन कुछ दूरी पर, एल 3 डॉट 3 खड़े डॉट, एम 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, बिल्कुल एफ की तरह लेकिन तीसरे डॉट और बाकी के 2 आड़े डॉट के बीच में, आड़े बिंदुओं के बीच में जगह, एन डी जैसा ही है लेकिन 1 डॉट कर्ण की तरह है, वो त्रिभुजाकार, त्रिभुज के इसमें तीन डॉट, एक डॉट फिर दूसरा एक डॉट फिर तीसरा एक डॉट, समबाहु त्रिभुज की तरह, पी उल्टा एल की तरह तीन चार डॉट, क्यू पी की तरह पांच डॉट, आर तीन खड़े डॉट और एक दो आड़े डॉट लेकिन बीच वाले बिंदु से, एस दो खड़े डॉट और एक एक बिंदु या एक डॉट एक कोण के कर्ण के आकार, टी उल्टा एन की तरह चार डॉट, यू एम का उल्टा तीन डॉट एम का उल्टा, वी एल के आकार में चार डॉट, डब्लू आर का उल्टा तीन डॉट और एक डॉट बाई तरह, एक्स दो डॉट ऊपर दो डॉट नीचे और दोनों डॉटों के बीच, दोनों बिंदु और डॉट के बीच में थोड़ा गैप या अंतर, वाई उल्टा सी पांच डॉट की तरह और जेड एन का उल्टा। पढ़ने के अनुभव को मजेदार बनाने के लिए टीचर मुझे बाहर ले जाती थी। उन्हें पता था कि चेहरे पर पड़ती धूप और चीड़ की पत्तियों की खुशबू मुझे बेहद पसंद थी। मैंने अपनी किताबों को छू छू कर इतनी बार पढ़ा कि उनकी ऊपरी बिंदिया तक घिस गई। उन पुस्तकों में द अरेबियन नाइट्स, रॉबिनसन क्रूसो शामिल थी, पर मेरी सबसे प्रिय पुस्तक थी लिटिल विमेन। पुस्तकों में मेरी मुलाकात उन साहसी लड़कों और लड़कियों से होती थी जो देख और सुन सकते थे। मैं तूफान से नहीं डरती क्योंकि मैं जहाज चलाना सीख रही हूँ। मिस सुलवन ने मुझे जो सबसे बेहतरीन पाठ पढ़ाया था वो था पौधों का विकास। कलियों को छुओ, कुछ पहले खुलेंगी कुछ बाद में, फूल खिलते हैं जब पौधे को पानी मिले। जब मैं 9 बरस की हुई तो मैं बोलना सीखना चाहती थी। मिस सुलवन मेरे आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी, उन्हें लगा कि मैं निराश हो जाऊंगी, पर अब मुझे कोई रोक नहीं सकता था। मेरी मदद के लिए मिस सुलवन मुझे सारा फुलर नाम की एक अन्य टीचर के पास ले गई। वो मेरा हाथ अपने चेहरे पर रखती, बोलते समय वो मुझे अपनी जीभ और होठों को छूने देती। इससे मैंने सही तरीके से आवाज निकालना सीखा। हाँ हेलन, हर एक ध्वनि को पियानो के तार के कंपन जैसे सुनो। मैं 1 घंटे में अंग्रेजी के इन अक्षरों का उच्चारण सीख गई, एम पी ए एस टी और आई, एम ए मा। अब मैं अपने कुत्ते को बुला सकती थी, मेरे बुलाने पर वो जल्दी से आता था। 7वें पाठ में मैंने यह वाक्य बोला, इस वाक्य को मैंने बार बार अनेकों बार दोहराया, मैं अब गूंगी नहीं। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने इंग्लिश तो सीखी ही, साथ में मैंने फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। उच्च शिक्षा के लिए मैं रेड क्लिफ कॉलेज फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। उसे 1 साल रुकना चाहिए, अंधे बहरे कॉलेज नहीं जाते। मैं जाऊंगी, मैं बहस नहीं करूंगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। फॉरवर्ड में ज्यादातर किताबें ब्रेल में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए बहुत सी पाठ्य पुस्तकें मिस सुलवन मेरी हथेली पर लिखती थी। इस प्रकार मेरी पढ़ने में रुचि पैदा हुई। मिस सुलवन में बेहद धैर्य था और वो बिल्कुल निस्वार्थ थी। मैं कॉलेज में पढ़ने वाली पहली नेत्रहीन और बहरी छात्र थी। उसके बाद अनेकों ऐसे छात्र कॉलेज गए। बड़े होने पर मैंने 12 किताबें लिखी और 34 देशों की यात्रा की। मेरे महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही अन्य विकलांग छात्र भी शिक्षा पा सके। वो रही हेलन, उसकी आवाज बुलंद है। मेरे परिवार के पास प्राइवेट टीचर रखने की क्षमता थी। सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। हेलन द्वारा किए काम की वजह से आज हजारों नेत्रहीन और बहरे छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वो घोड़े पर सवार है, वो यह कैसे करती है? यह तो बस शुरुआत थी। नेत्रहीनों और बहरों की मदद के साथ साथ मैंने सामाजिक परिवर्तन के लिए भी काम किया, महिला उत्थान के लिए, गरीबों की रोजी रोटी के लिए और सबसे पिछड़े लोगों की सेवा के लिए। बोलने की आजादी की वो पहली हिमायती थी। अश्वेत लोगों के अधिकारों को हेलन केलर ने समर्थन दिया। वो हर एक अमेरिकी राष्ट्रपति से मिली। सच तो यह है हर राष्ट्रपति उनसे मिला। आज अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड और हेलन केलर इंटरनेशनल दुनिया भर में नेत्रहीनों और बहरों की सहायता करती है। लोगों ने कहा मैं अलग हूं, उन्होंने कहा मैं कभी भी सामान्य नहीं बनूंगी, पर सच कुछ अलग ही है। सामान्य जिंदगी जैसा कुछ नहीं होता। हम सब फूल हैं जिन्हें पानी की जरूरत है। हम में से हर एक व्यक्ति में अनेकों संभावनाएं हैं। हम सब मुश्किलों का मुकाबला करके उन्हें जीत सकते हैं। जरा मुझे देखो, मेरे शब्द सुनो। मैं देख नहीं सकती तो क्या, मेरे पास जीवन दृष्टि है। मैं सुन नहीं सकती तो क्या, मेरी आवाज तो है। जीवन को एक पहाड़ समझो जिसे जिस पर तुम्हें चढ़ना है। ऊपर पहुंचने का कोई एक सही रास्ता नहीं है। सभी अपने अपने हिसाब से टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाते हैं। हेलेन वो पहली बच्ची थी जिसकी मूर्ति अमेरिका राजधानी में लगी, अमेरिकी राजधानी में लगी। मैं सच जानना चाहता हूं, वो सब तुम कैसे करते हो? दृढ़ निश्चय से। हो सकता है तुम कभी फिसलो और नीचे गिरो, पर अगर तुम उठकर खड़े होकर चढ़ते रहोगे तो मैं वादा करती हूं कि तुम एक दिन पहाड़ की चोटी पर जरूर पहुंचोगे। दृढ़ निश्चय करो कि तुम्हें कोई न रोके। हम अपनी जिंदगी को जो चाहे वो बना सकते हैं। मुश्किलों तो हमेशा सामने आएंगी, पर उन पर काबू करने के तरीके भी होंगे। मैं हेलेन केलर, मुझे कोई नहीं रोक सकता आगे पढ़ने से। हाँ, और आखिरी बात, उस टीचर को धन्यवाद दो जिसने सबसे मुश्किल समय में तुम्हारी मदद की। दुनिया की सबसे सुंदर चीजों को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, उन्हें बस दिल में महसूस किया जा सकता है। समय रेखा, टाइमलाइन, जून 27, 1880। टूस कुंबिया अलबामा अमेरिका में जन्म, फरवरी 1882। बीमारी के बाद देखने सुनने की क्षमता खत्म हुई, मार्च 3, 1887। एनी सुलवन हेलेन केलर की टीचर बनी, अप्रैल 5, 1887। हेलेन ने पहला शब्द वॉटर लिखा, 1889 मैसाचुसेट्स में पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में पढ़ने गई। हेलेन आयु 8 वर्ष एनी सुलवन के साथ, हेलेन अपने कुत्ते के साथ। हेलेन एलोनर रूजवेल्ट के होठ छूकर उनकी बातें सुन रही हैं। ऐसी 3 तस्वीरें हैं वहां। 1890 सारा फुलर ने हेलेन को बोलना सिखाया। 1903 पहली किताब छपी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। 1904 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक। 1924 फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के साथ। अक्टूबर 20, 1936 एनी सुलवन की मृत्यु। सितंबर 1964 प्रेसिडेंट मेडल फॉर फ्रीडम पुरस्कार। जून 1, 1968 कनेक्टिकट में देहांत। मैं हूं हेलेन केलर, मुझे कोई नहीं रोक सकता।